Book 2 77 Что-то обосновывать 3 Ибдаа аль-асбаб 3 Почему вы не едите торт? لماذا أنت لا تأكل التورتة؟ Я должна сбросить вес. يجب أن أنقص وزني. Я его не ем, потому что я должна сбросить вес. لا أكلها لأني يجب أن أنقص وزني. لا أكلها لأني يجب أن أنقص وزني. Почему вы не пьете пиво? لماذا أنت لا تشرب البيرة؟ Я еще должна ехать. ما زال علي أن أسافر. Я его не пью, потому что я еще должна ехать. لا أشربها لأني لا يزال علي أن أسافر. لا أشربها لأني لا زال علي أن أسافر. Почему ты не пьешь кофе? لماذا أنت لا تشرب القهوة؟ لماذا أنت لا تشرب القهوة؟ Он холодный. هي باردة. هي باردة. Я его не пью, потому что он холодный. لا أشربها لأنها باردة. لا أشربها لأنها باردة. Почему ты не пьешь чай? لماذا لا تشرب الشاي؟ لماذا لا تشرب الشاي؟ У меня нет сахара. ما عندي سكر. ما عندي سكر. Я его не пью, потому что у меня нет сахара. لا أشربه لأني ما عندي سكر. لا أشربها لأني ما عندي سكر. Почему вы не едите суп? لماذا أنت لا تشرب الشوربة؟ لماذا أنت لا تشرب الشوربة؟ Я его не заказывала. لم أطلبها. لم أطلبها. Я его не ем, потому что я его не заказывала. لا أشربها لأني لم أطلبها. لا أشربها لأني لم أطلبها. Почему вы не едите мясо? لماذا أنت لا تأكل اللحم؟ لماذا أنت لا تأكل اللحم؟ Я вегетарианка. أنا نباتي. أنا نباتي. Я его не ем, потому что я вегетарианка. لا أكله لأني نباتي. لا أكله لأني نباتي.